Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man ako magagarang kotse. Wala rin akong perang marami. Pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala rin odo. At ang kayang ibigala ngayon puso ko. Kaya wag mo na sana akong itapoy. Kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Sa FB nung makita ko larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata. Sobra ang saya, agad akong nagchat sa'yo. Parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita. Di nagpaligoy-ligoy pa, kaso lang tumanggi ka. Kesyo may nalaman ka, mga bali-balita lang na hindi naman totoo. Huwag mo'y manluloko, tsaka sino. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad na inakala mo. Di naman ako gwapo, laing oto. Tangkang ibigay lang ngayon puso ko. Kaya huwag mo na sana akong itupon. Kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwala. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad na inaakala mo. Di naman ako wapo, lari o to. Tanggang ibigay lang ngayon puso ko. Kaya huwag mo na sana. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inaakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto. At ang kayang ibigay lang ngayon puso ko. Kaya huwag mo na sana akong itapoy. Kasi di naman ako fuckboy.